Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 19 kwietnia, minęła 10. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Po zimowym ataku ponad 100 tysięcy domów bez prądu, najwięcej na Śląsku. Donald Tusk jedzie pendolino z Sopotu do Warszawy. Przed 11 będzie na Dworcu Centralnym, w południe w prokuraturze, tu złoży zeznania jako świadek. W tym serwisie zajrzymy także do brytyjskiej prasy, a tam wiele komentarzy w sprawie zapowiedzi premier o przyspieszonych wyborach. Ponad 500 interwencji strażaków, kilkadziesiąt tysięcy domów bez prądu, połamane konary drzew. To są skutki zimowego przebudzenia w kwietniu. Przez silny wiatr i opady śniegu ostatniej doby strażacy mieli wiele pracy. Usuwanie szkód wciąż trwa w wielu miejscach. Cały czas nie ma energii elektrycznej. Rano około 132 tysięcy odbiorców było bez prądu. Najwięcej w województwie śląskim, około 70 tysięcy, ale też w łódzkim, świętokrzyskim, opolskim. Awarie cały czas są naprawiane. Jak na razie ciężko szacować, kiedy te wszystkie awarie uda się usunąć, dodaje Anna Damkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Energetycy pracują, natomiast jeszcze w tej chwili odbiorcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Prognozy synoptyków optymistyczne nie są. Nasz reporter rozmawiał o nich z Kamilem Walczakiem z IMGW. Zachmurzenie duże na przeważającym obszarze kraju z opadami deszczu ze śniegiem i śniegu i temperaturą na podobnym poziomie. Maksymalna na zachodzie i południu kraju to będzie 7 stopni. Najchłodniej w centrum i na północnym wschodzie kraju około 3 stopni. Opady śniegu mają mieć charakter przelotny, ale miejscami biała pokrywa śnieżna zagości na dłużej. Możliwe są również silniejsze podmuchy wiatru. Cały kraj w zasadzie może być narażony na tego typu zjawiska. W szczytowych partiach gór może spaść nawet łącznie do około pół metra śniegu. W Karpatach i Karkonoszach może chwilami nawet do około 100 km na godzinę. Michał Fedusio, Polskie Radio. Pilna informacja z Krakowa. Sąd apelacyjny obniżył wyrok w procesie odwoławczym w sprawie planowania i przygotowania zamachu na Sejm. W grudniu 2015 roku dr chemii Brunon Kwiecień został nieprawomocnie skazany na 13 lat więzienia. Teraz sąd skazał mężczyznę na 9 lat więzienia. Do tej informacji będziemy wracali w kolejnych serwisach Trójki. Donald Tusk w pociągu w drodze do Warszawy, gdzie ma się stawić w prokuraturze. Na Dworcu Centralnym szykowane jest jego powitanie i jak zapewnia wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, jest to akcja spontaniczna. Jak mówiła w radiowej jedynce, wszelkie doniesienia, jakoby PO i KOD organizowały dojazd autokarami dla swoich działaczy, są nieprawdziwe. Dzisiaj jest normalny dzień pracy, są zajęcia sejmowe. Każdy, kto będzie chciał, na dworzec przyjedzie. Naprawdę może jadą tylko te osoby, które chcą. To jest bardzo spontaniczne, przez nikogo nie jest to organizowane. To każdy sam z własnej potrzeby. Były premier ma zeznawać jako świadek w śledztwie dotyczącym współpracy służby kontrwywiadu wojskowego z Rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Przesłuchanie ma się rozpocząć w południe. Wiceminister Obrony Narodowej Michał Dworczyk zapewniał w Trójce, że to przesłuchanie nie jest próbą nękania szefa Rady Europejskiej. Niestety żyjemy w takich czasach, że co partia rządząca by nie zrobiła, to nasi oponenci z opozycji totalnej zawsze będą starali się zinterpretować, że jest to nękanie, celowe szkodzenie Polsce. Pierwotnie Donald Tusk miał zeznawać jako świadek w warszawskiej prokuraturze 15 marca, ale wtedy ze względu na wystąpienie w Parlamencie Europejskim w Strasburgu szef Rady Europejskiej nie przyjechał do stolicy. W serwisie Trójki zaglądamy do brytyjskiej prasy. Większość komentatorów mówi o zaskoczeniu. Właśnie tak oceniają wczorajszy apel brytyjskiej premier o przyspieszone wybory. Brytyjczycy mieliby pójść do urn już 8 czerwca. Dzienniki są raczej zgodne, że w wyborach faworytem jest partia konserwatywna. Różnią się jednak co do ocen decyzji Theresa May. To odważna decyzja, która daje pani May możliwość stania się postacią tak dominującą na politycznej scenie jak niegdyś Margaret Thatcher. Uzbrojona w mocny mandat wyborczy, May będzie negocjować z pozycji siły i nie martwić się, że parlament podkopie to, co ustaliła, przekonuje Daily Telegraph, dodając, premier zasługuje na pokaźną większość. W poparciu nie jest jedyny. Zmiażdż sabotażystów, to apel Daily Mail, a chodzi o tych, którzy sabotować mają Brexit. Guardian jest krytyczny. Kraj nie potrzebuje tych wyborów, ludzie ich nie chcą, premier nie musi ich rozpisać, by skutecznie rządzić. Dziennik przypomina, że May deklarowała wielokrotnie, że nie chce głosowania. Zarzuca premier hipokryzję i niewiarygodność. I ostrzega, te wybory nie mogą wypisać May czeku in blanco w sprawie Europy. Większość komentatorów nie ma bowiem wątpliwości. Prawica zmierza do wyraźnego zwycięstwa. The Times nazywa decyzję o wyborach właściwym ruchem i zakładem bez ryzyka. Zakładem, który pomoże rządowi w negocjacjach. Ale apeluje, May musi potem działać na rzecz kompromisu. Tylko wtedy twierdzić może, że to wybory w interesie narodu, a nie partii. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Turecka Komisja Wyborcza zbada skargi na niedzielny referendum.

Clutches of eternal damnation. I was justified. Time for Bedlam to był pierwszy singiel z nowego albumu grupy Deep Purple. Utrzymują go pan Czesław z Legnicy i pan Karol z Białegostoku. A rozmowa z grupą Deep Purple, która kilka tygodni temu odwiedziła Myśliwiecką, jutro w programie Do Południa u Piotra Barona. Teraz przodownicy lektury. Mateusz Matyszkowicz i Katarzyna Kwiatkowska o książce Zgubna trucizna. Przodownicy lektury. W przodownikach lektury dzisiaj Katarzyna Kwiatkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Retrokryminały to taki gatunek, który przeżywa w Polsce renesans, albo nawet może w ogóle narodził się, chyba jak się dla narodził Polaków jednak. Niedawno swoich detektywów mają już Wrocław, Lwów, Kraków, Warszawa. Przyszła pora na Poznań. Aczkolwiek mój retrokryminał raczej wróci do dworków podpoznańskich, także te przenosiny do Poznania są na razie jednorazowe. To, co jest ciekawe w polskich retrokryminałach, to są one osadzone najczęściej pomiędzy ostatnią dekadą XIX wieku, a dwudziestoleciem międzywojennym. Dlaczego właśnie ten okres jest taki ciekawy dla autorów polskich kryminałów? Czy to jest jakieś nadrabianie przeszłości, której Polska nie miała, bo w tym czasie nasza literatura kryminalna była raczej uboga i naszych Holmesów musimy dopiero teraz stworzyć, wymyślić? Może jest też tak, że w poprzedzających latach XIX wieku na pierwsze miejsce wybijają się powstania, zrywy narodowe, a ten przełom XIX i XX wieku nie obfituje w takie wydarzenia. Może wtedy pojawia się miejsce na zbrodnie, na jakieś przestępstwa, ale myślę też, że ten czas jest niezwykle ciekawy w polskiej historii i może dlatego do tego czasu sięgamy. Na pewno jest tak w przypadku Wielkopolski. To jest najciekawszy czas w tamtejszej historii. A kim jest Jan Morawski? Kim był Jan Morawski? Ziemianinem bez ziemi. Jak to się stało, że zostaje detektywem, i to specyficznym detektywem, chyba można powiedzieć detektywem dyletantem. Tak, myślę, że zdecydowanie można go tak nazwać. Jan Morawski pierwsze śledztwo prowadził dlatego, że sam był jednym z podejrzanych o morderstwo i chcąc oczyścić się z zarzutu, podjął się znalezienia tego prawdziwego mordercy i tak go to wciągnęło, że później podejmuje się tych zadań wielokrotnie. Nie są to zawsze morderstwa, są to także szantaże, fałszerstwa, kradzieże, porwania. Wszystko to, co prawdziwy detektyw lubi najbardziej, a to postać autentyczna? Nie, zupełnie nie. Jan Morawski jest od początku do końca wymyślony. Nazwisko otrzymał od autora pierwszej chyba książki wspomnieniowej z Wielkopolski, którą przeczytałam, od Krzysztofa Morawskiego. Natomiast imię Jan jest jednym z moich ulubionych, także dlatego takie imię otrzymał. Natomiast Mateusz otrzymał takie imię, dlatego że jest to moje drugie ulubione imię. To bardzo mi miło. Zwykle jak rozmawiam z autorami kryminałów, mężczyznami i kobietami. Dzisiaj w tej dziedzinie panuje, nie trzeba myśleć o parytetach, bo chyba mniej więcej tyle samo kobiet w Polsce pisze tak kryminały, co mężczyzn. I zastanawia mnie zawsze różnica pomiędzy tymi kryminałami żeńskimi, męskimi. Obecnie kobiety już nie idą śladem Agaty Christie, chociaż i ta miała epizod z panną Marple. Zwykle kobiety w centrum umieszczają kobietę i przez kobietę patrzą na zbrodnie. Pani wybiera jednak mężczyznę. Tak, to prawda. Trzecią moją książkę napisałam z kobietą w roli głównej. Ta książka cieszy się zdecydowanie mniejszym powodzeniem. Najwyraźniej więc przedstawiając bohatera mężczyznę, idzie mi to lepiej. Kiedy mężczyźni tworzą postacie detektywów, to zwykle obdarzają ich takimi swoimi ciemniejszymi cechami. Dobry męski, stworzony przez mężczyznę detektyw, ma problem z kobietą, wieczorem popija bourbon bądź whisky i jest taki niedostępny dla świata. Pani również część z tych cech przeniosła na swojego bohatera. Tak, aczkolwiek bardzo starałam się, żeby nie miał jakichś nałogów, traum, psychoz i żeby tym właśnie odcinał się od pozostałych bohaterów. Czy to jest taki detektyw, którego by chciała spotkać kobieta? Pod pewnymi względami myślę, że tak, ale jego niezdecydowanie w uregulowaniu swojego życia uczuciowego przeciętną kobietę przyprawiłoby o depresję. I na koniec jeszcze jeden wątek. Ja jestem patriotą galicyjskim. Pani jest patriotką wielkopolską i coś, co bardzo często łączy nas, obywateli Galicji, z obywatelami i obywatelkami Wielkopolski, to jest jednak właśnie dość duży patriotyzm lokalny. Wyobraża sobie pani inny kontekst niż Wielkopolska. Co pani najbardziej w Wielkopolsce kocha? Nie wiem, czy to można nazwać kochaniem. Ja po prostu wzrastałam w tej atmosferze kultu wielkopolskiej zapobiegliwości, poszanowania dla czasu i jest to część mnie. Aczkolwiek nie nazwałabym tego kochaniem, a jeśli przeniosę kiedyś Jana w inny rejon, to go przeniosę do Galicji. Marzy mi się spotkanie Jana Morawskiego z moim uwielbianym Tadeuszem Bojem Żeleńskim. Och, to przepiękne, więc czekamy na to spotkanie. Ciekawe, co z niego wyniknie, bo wydaje się, że te dwie postacie trochę pasują, jak teraz zacząłem na szybko tak sobie składać. Wydaje właśnie. Katarzyna Kwiatkowska, autorka retro kryminałów wielkopolskich, była dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Ja również dziękuję. We'll be right back. Dziś skończyłby 89 lat. Alexis Cornell, znany przede wszystkim z zespołu Blues Incorporated, gdzie spotkał się z perkusistą grupy The Rolling Stones Charlie Watson, ale także innych swoich formacji, takich jak CCS, którego właśnie wysłuchaliśmy. 23 minuty po 10. Grupa U2 na Record Store Day, czyli Światowy Dzień Sklepów Płytowych, który przypada w najbliższą sobotę, przygotowała niespodziankę. Nowy utwór, który udało nam się wydrzeć od nich, żeby zaprezentować go już dziś. To jest Red Hill Mining Town, czyli utwór, który znamy z klasycznego albumu Joshua Tree, ale w zupełnie nowej wersji. Przygotował ją Steve Lillywhite. From father to son, blood runs thin. See faces frozen still against the wind. Lines are long, będzie 12-calowy singiel, tak zwany Picture Disc, specjalnie wydany na Dzień Sklepów Płytowych. Jedną płytę wydaną z tej okazji mamy i zagramy ją dzisiaj w programie Do Południa, a za chwilę połączymy się z Los Angeles. Autopromocja. Ach, wiosna. A jak wiosna? Wiadomo, wracamy na lekkoatletyczne stadiony. I czekamy na tych, którzy ciągle nie mogą się zdecydować. Tych, którzy już biegają, też chętnie zobaczymy na naszych bezpłatnych treningach w całym kraju. A jednych i drugich zachęcamy do słuchania Biegam, bo lubię, co czwartek o 17.20 w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Los Angeles. Trójka. Jesteśmy połączeni. Chciałoby się powiedzieć LA Woman, czyli Katarzyna Borowiecka, być może trochę ziewająca. Dobrze liczę, że w pół do drugiej? Tak, zgadza się i bardzo dziękuję za to określenie LA Woman. Traktuję to jako komplement. Jest pierwsza 27, ale przynajmniej jest środa, więc jesteśmy jeszcze bardziej połączeni. Okej, jak przywitała cię Los Angeles? Bo nie wiem, czy dotarła do ciebie wstrząsająca informacja, że w Polsce śnieg. Tak, dotarła do mnie ta informacja i trudno mi szczerze mówiąc to uwierzyć, bo odkąd tutaj przyjechałam, to pogoda jest wiosenna, albo jeśli chodzi o polskie warunki, to nawet letnia temperatura codziennie powyżej 20-23 stopni i zapomniałam pewnego dnia o blokerze, o kremie z filtrem i niezły będzie śmiech, wyobrażam sobie, jak wrócę na Myśliwiecką z czerwonym nosem, no ale może opowiem trochę o tych miejscach, które zdążyłam już tutaj odwiedzić, a może zacznę od tego, którego nie zdążyłam jeszcze odwiedzić, bo nie byłam jeszcze na Rodeo Drive. Jakoś mnie nie kusi ten zapach luksusu, ale jak gdziekolwiek pojadę, to zawsze muszę znaleźć jakieś księgarnie i tutaj chciałam Państwu powiedzieć o dwóch bardzo interesujących. W Śródmieściu jest jedna, nazywa się The Last Book Store i to jest ikona wśród księgarni opisywana w tak wielu miejscach, że wydaje mi się, że nawet ci, którzy tam pracują, czują mocny ciężar tej sławy, ale warto się tam wybrać, zwłaszcza na pierwsze piętro, gdzie regały i półki układają się prawie w labirynt i aż nie chce się szukać drogi wyjścia. Tutaj mamy głównie książki z drugiej ręki, a druga to jest Samuel French Film and Theater Bookshop na Sunset Boulevard, gdzie między innymi Kate Blanchett zaopatrywała się w płyty z ćwiczeniami różnych akcentów języka angielskiego, a każdy, kto interesuje się kinem i teatrem zawodowo albo z pasji, powinien to miejsce odwiedzić. Jeżeli mogę ci coś podpowiedzieć, tak, jeżeli chodzi o Rodeo Drive, to uważaj na dwie rzeczy. Przechodź tylko na pasach, bo złapiesz mandat, co kiedyś mi się zdarzyło. Jest tam taki, być może jeszcze jest, sklep, który ma 2000 rodzajów kawy, którą można skosztować na miejscu. Sklep ma jedną wadę, nie ma cen. Ja zaryzykowałem kawę polecaną przez sprzedawcę i zapłaciłem za filiżankę $78. To taka przestroga. Tutaj w downtown też są różne miejsca, gdzie można kupić kawę, więc myślę, że szczególnie za chwilę by mi się to przydało. Ale jeszcze jedno miejsce mam na myśli, o którym chcę opowiedzieć. Pamiętam na bulwarze Hollywood byłam świadkiem, jak mała dziewczynka zaczęła skakać z radości, kiedy znalazła gwiazdę Walta Disneya na Walk of Fame. Bo Imperium Disneya oczywiście teraz jest w rozkwicie i sięga takich galaktyk, że tylko on sam, wielki wizjoner show biznesu, mógł to przewidzieć. A w kinach także tutaj wciąż królują Piękna i Bestia. Widziałam też wiele dziewczynek w żółtych sukienkach Belle z filmu. A to miejsce, do którego chciałabym Państwa teraz zabrać, to Flower Street w Glendale. Tam w Disney Consumer Product powstają między innymi projekty właśnie takich sukienek z Pięknej i Bestii, a trawnik przed budynkiem był przycięty miejscami tak, żeby przypominał trolle z Krainy Lodu. Spotkałam się tam z Director Character Art. Character Art oznacza wszelkie wizerunki postaci, a takie stanowisko Director Character Art w Disney Consumer Product zajmuje pochodząca z Polski malarka i ilustratorka Dorota Kotarba-Mendes. Było już po godzinach, więc bardzo zacisza. Usiadłyśmy w gabinecie mojej gospodyni i zapytałam najpierw o figurki disneyowskich księżniczek na półce. Kopciuszek, Bella, Śnieżka, Mała Syrenka, Anna i Elza. Niektóre były pomalowane, niektóre tylko uformowane w postaci. Co one tu robią? To się nazywa makiet, makiety księżniczek. Załóżmy, rysujemy dziewczyny w różnych pozycjach, w różnej perspektywie i to pomaga nam, właśnie patrzymy sobie, jak na przykład oczy wyglądają, patrząc od dołu, czy od góry na nie, czy z boku. Pomaga nam to pamiętać, jakie kolory są, dlatego że wszystko, co robimy, musi być konsekwentne. Po prostu nie można zmieniać kolorów, bo to jest znak rozpoznawczy postaci Disneya. Jak to się stało, że tu się znalazłaś? Dobre pytanie. To jest ciekawa historia. Dlatego, że byłam na drugim roku na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, studiowałam malarstwo i poznałam chłopaka, który był właśnie stąd, z Kalifornii. No i tak myśleliśmy, po drugim roku pojadę sobie na wakacje, zwiedzę Los Angeles, Kalifornię, zobaczymy, jak to nam się podoba. No i spodobało się, zostałam sobie tutaj na 2 lata, ale później zaczęło mi brakować akademii, brakować mi zaczęło takiego życia artystycznego, a poza tym chciałam zrobić magistra z zakresu malarstwa, więc wróciłam do Polski na 3 lata, skończyć akademię. W 1994 roku wróciłam do Stanów i miałam kilka różnych prac, na przykład odnawianie obrazów, starych obrazów. Pracowałam w Polskiej Fundacji Artystycznej. No a później stwierdziłam, że jednak chciałabym pracować w animacji. You know, tu są studia filmowe, nie? Blisko, wszędzie wszystko jest. Mamy DreamWorks i Warner Brothers, Disney. Przyniosłam swoje portfolio tutaj. To było w 1997 roku, przyniosłam to portfolio. Akurat nie było nikogo, więc zostawiłam to, tak oparłam tą teczkę z pracami gdzieś tam w korytarzu i sobie myślałam, no jak ktoś zobaczy i komuś się spodoba, to fajnie, a jak nie, to jeszcze mam 2 takie teczki. No i 3 dni później dzwonią do mnie, bardzo im się podobały moje prace, czy chciałabym pracować, właściwie nie pracować, tylko zacząć taki trening 9-miesięczny, a później zobaczymy, jeżeli im się spodobam, wszystko wyjdzie, to są możliwości zatrudnienia. No i tak sobie pomyślałam, przeżyć 9 miesięcy u Disneya, fajna sprawa, wystarczy mi, że przeżyję 9 miesięcy. No ale później po 9 miesiącach już tak zadomowiłam się, zostałam i jestem tutaj już 20 lat prawie, że cały dzień rysuję te postacie i cały dzień rysuję księżniczki. Od 20 lat i wiesz, nie nudzi się nigdy, nigdy. Zawsze to jest wyzwanie, niby człowiek rysuje to 100 tysięcy razy, ale za każdym razem tak jakby puzzle, wiesz, trzeba składać od początku, także dlatego ta praca jest ciekawa. Tutaj jest Królestwo Księżniczek, ale tu na pewno gdzieś jest też Królestwo Superbohaterów Marvela. Oj tak, mamy wszystkie postacie. Tu są te przeróżne światy i my jesteśmy przyjaciółmi, ale każdy woli swoje robić. Ja żyję w świecie księżniczek, Frozen. To jest Kraina Lodu, polski to. No, Kraina Lodu to już od 5 lat pracuję nad tym i nie, lód nie taje. Muszę jeszcze na koniec wrócić do tego portfolio, które zostawiłaś przy biurku. Wszyscy uwielbiają tą historię. A jeszcze na samym początku było parę lat dopiero, jak przyjechałam do Stanów. Mój język angielski nie był za dobry, więc stwierdziłam, że jak ja pójdę gdzieś na jakieś interview, to na pewno nie dostanę pracy, na 100%. To jest bardzo ważne, jak człowiek się wysławia, jak człowiek się potrafi sprzedać. Cieszyłam się, że właściwie dostałam się do Disneya bez interview. No i teraz, co jedyne ciekawe, no pytałaś o ten mój tytuł, dyrektor character art, to jest, właściwie jest dominowany przez mężczyzn i jestem jedyną kobietą, która jest na tym stanowisku. I tak właśnie spełniają się te amerykańskie sny i disneyowskie fantazje, choć jestem pewna, że nie zawsze wystarczy zostawić portfolio przy biurku w recepcji u Disneya, a z Dorotą Kotarbą-Mendes rozmawiałyśmy nieco dłużej, pewnie jeszcze kilka wątków z tej rozmowy pojawi się w EBC Popkultury, a na razie, gdyby Państwo chcieli nie tylko posłuchać Doroty, ale i zajrzeć do jej gabinetu, to jest też na profilu EBC na Facebooku parę zdjęć z tego gabinetu. Byłaś na Walk of Fame? Byłam, tak, przymierzałam rękę przed Chinese Theater, tam gdzie są wmurowane te płyty z odbiciami dłoni i stóp największych gwiazd. Przymierzałam, wyobraź sobie, rękę do odbicia dłoni Jacka Nicholsona, nie wiedzieć czemu, znaczy wiedzieć, ponieważ jestem jego wielką fanką i niestety nie do końca pasowało, ale jest też miejsce, które ciebie, wydaje mi się, zainteresowałoby. Na bulwarze Zachodzącego Słońca jest taki wielki sklep z gitarami i przed tym sklepem jest coś na kształt tego chodnika, który jest przed Chinese Theater, ale tam są odbicia dłoni słynnych muzyków, słynnych gitarzystów i między innymi na przykład Jamesa Browna czy Franka Zappy. Ale tutaj nie ośmieliłam się przymierzać, być może dlatego, że ja kiedyś grałam na gitarze i to byłoby zbyt wielkie świętokradztwo. Gitarzyści mają z reguły bardzo długie palce, w związku z czym nie bardzo jest jak z nimi konkurować. Katarzyna Borowiecka, to co, życzyć ci dobrej nocy już chyba, prawda? Tak, ale to będzie krótka noc, bo łączymy się ponownie o 16:20 polskiego czasu. Tutaj to będzie 7:20. Śpij szybciutko. Do usłyszenia.

i prawie symetryczna godzina za 11.11. Ryszard Jaźwiński. Fajny film. W Trójce z nami Jakub Duszyński, dyrektor artystyczny Butek Film. Dzień dobry. Dzień dobry. A od piątku w kinach film, myślę, na który wiele osób bardzo, bardzo czekało, no bo to tegoroczny Oscar w kategorii najlepszego filmu nieanglojęzycznego wreszcie w Polsce. Tak, trochę trzeba było poczekać, ale za chwilę już na ekranach, bo jutrze Klient w reżyserii Asghara Farhadiego, reżysera, którego wydaje się, że nie trzeba przedstawiać, bo pamiętamy chociażby jego Rozstanie, Przeszłość, ale także fantastyczny film, od którego zaczęła się jego właściwie kariera międzynarodowa, Co wiesz o Eli. To jest reżyser z Iranu, ale właściwie pracujący i chyba też mieszkający już od wielu lat w Europie. Przez jakiś czas z całą swoją rodziną mieszkał w Berlinie, prawdopodobnie w tej chwili już przemieszcza się po całym świecie, a może zamieszkał w Hiszpanii, bo jego kolejny projekt to będzie duży film wyprodukowany przez samego Pedro Almodovara z udziałem Penelope Cruz i Javiera Bardema. Czekam na scenariusz, który powinien trafić do mnie na dniach, no bo zbliżają się targi filmowe w Cannes i wiem, że będzie to jeden z najgorętszych projektów, który będzie sprzedawany jeszcze w fazie przed rozpoczęciem zdjęć. No, żebyśmy mogli ten film zobaczyć i w Polsce. No na pewno zobaczymy go w Polsce, tylko pytanie, ten zestaw nazwisk, myślę, że to gwarantuje na pewno, ale wróćmy do Klienta. Reżyser, który już, jak powiedziałeś, podróżuje i jest ceniony na całym świecie, jednak ciągle trzyma się tematyki i bohaterów rodem ze swojego kraju, z Iranu. Klientem powraca do domu, bo przypomnijmy, że poprzedni jego film, Przeszłość, to był właśnie projekt francuski. Projekt, w którym wystąpiła Bérénice Bejo, projekt nakręcony właśnie nad Sekwaną i dopiero Klient to jest taki jego powrót do tych klimatów, do świata, do postaci, które znamy z jego wcześniejszych filmów. Zresztą tam pojawiają się aktorzy, główna aktorka już znana nam jest Co wiesz o Eli, aktor, który tutaj występuje i zresztą został uhonorowany nagrodą za najlepszą męską rolę festiwalu filmowego w Cannes. To aktor, którego pamiętamy z kapitalnego występu właśnie w Rozstaniu, ale historia dla mnie osobiście zaskakująca, bo właśnie tak jest z Farhadim, że on za każdym razem z jakichś mikrodetali codziennego życia, w których my sami, widzowie, możemy się odnaleźć, konstruuje jakąś pełną napięcia sytuację. To nie jest reżyser, który opowiada kliszami, to nie jest reżyser, który opowiada o tym, jak banały, wiem, ktoś na kogoś napada, zabija, policja potem prowadzi śledztwo, nic z tych rzeczy. Chociaż jest w tym filmie wątek kryminalny. Oczywiście, że jest, ale to jak ten wątek zostaje wprowadzony, wydaje mi się właśnie mistrzostwem tego reżysera, bo to historia kochającego się małżeństwa, pary ludzi wciąż młodych, aktorów żyjących w Teheranie, którzy pod wpływem dosyć niezwykłego wydarzenia, bo katastrofy budowlanej, którą widzimy w pierwszej scenie, są zmuszeni, żeby opuścić swoje mieszkanie. Trochę to jest, zauważ, jak u Hitchcocka. No to jest właśnie takie hitchcockowskie, znaczy zaczyna się od katastrofy, a później rzeczywiście napięcie rośnie. A potem napięcie rośnie, bo ci młodzi ludzie, ta para, która musi opuścić swoje mieszkanie, no nagle zostaje bez dachu nad głową. Ale nie to jest tematem filmu. Tematem filmu jest pewne przypadkowe zdarzenie. Wiesz, z tym filmem jest trochę tak, że im mniej się powie, tym większa przyjemność z oglądania go. Bo rzeczywiście Farhadiemu udaje się znakomicie wprowadzić nas, widzów, w stan napięcia i to napięcie do końca, praktycznie do ostatniej sceny rośnie. Możemy powiedzieć, że tutaj stawką będzie próba dotarcia do prawdy przez bohatera. Bohatera, który jest łagodnym człowiekiem, dobrym aktorem, świetnym pedagogiem, uwielbianym przez studentów. No taki człowiek, z którym lubi się przebywać. I nagle uwalniają się w nim jakieś pokłady złości, agresji, potrzeby zemsty. A to, co powoduje tą przemianę w nim, no właśnie śledzimy ten proces, ale to wszystko jest opowiedziane właśnie jako thriller psychologiczny. I co więcej, z różnych przyczyn... A ja bym już tutaj nic właśnie więcej nie dodawał. Mówił. Jest pewna wizyta, ma to swoje daleko idące konsekwencje i resztę trzeba zobaczyć w kinie, ale mistrzostwo Asghara Farhadiego polega na tym, że on naprawdę z takich drobiazgów, z takich nawet zwykłych, wydawałoby się codziennych sytuacji w życiu bohaterów, potrafi naprawdę nabudować mocne napięcie. Zdecydowanie jest to mistrz detalu, mistrz obserwacji. Więcej nie mówimy, zostawmy przyjemność oglądania Klienta Asghara Farhadiego publiczności. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Bardzo dziękuję. Gościem Trójki był Jakub Duszyński, dyrektor artystyczny firmy dystrybucyjnej Gutek Film. A rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Za 7.11 bilety na występ Kwintetu Wojtka Mazoleckiego do Warszawy już nieaktualne, ale mam jeszcze kilka do Szczecina. Przypomnę koncert 20 kwietnia. Prosimy o telefon do Piotra Kordyszewskiego. 22 i 7 trójek. I gramy po fajnym filmie filmowo, choć z serialu telewizyjnego. Echo started crossing that come too soon. Special moment which seems to me resonating a mask of fear. Hollow talk in a hollow girl. Thoughts set off on the road of pain. Never said it was good, never said it was near. Shadow rises when you are here. Back to the beginning. Silence ceases, a clouded room. Light is shed, not a breath too soon. Darkness rises in all you do. Tighten your jaw and then cross the room. Spatial movements are born of love. Shadows scatter without a fire. There's never been bad, there has always been true. Muted whisper of things you knew. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro wyjątkowa promocja. Płacimy za Ciebie pierwszą ratę. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. Tylko 9 dni. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl.